I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Λοιπόν, ένα τραγούδι από τα πολύ καλά του άλμπουμ El Camino για τον Patrick και τον Dan, που το περασμένο Σάββατο ήταν εδώ, στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν την εμφάνιση των Black Keys στη Μαλακάσα. Μερικά ερωτηματικά βέβαια για αυτή την εμφάνιση, που είναι καλοδεχούμενη και πολύ σπουδαία, καθώς ξεκίνησε το καλοκαίρι με τόσο μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Είναι άραγε τόσο δημοφιλής η Black Keys στην Ελλάδα? Όσοι πήγαν από τους περίπου 20-25.000 πήγαν για το συγκρότημα ή για εκδρομή στη Μαλακάσα? Σηματοδοτεί ένα καλό συναυλιακό καλοκαίρι αυτό το γεγονός ή είναι ένα τυχαίο γεγονός? Απ' την άλλη, είναι ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, γιατί κάποιοι από αυτούς που πήγαν, και είναι σίγουρα είναι πολλοί, χωρίς να γνωρίζουν τι είναι το συγκρότημα των Black Keys, ίσως τους αγαπήσουν. Και αν πήγαν 25.000 στους Black Keys, είναι σίγουρο λοιπόν, γιατί είναι να μην έρθει και ο Bruce Springsteen, που οι διοργανωτές μας λένε ότι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 20-25.000 εισιτήρια για να καλύψουν τα έξοδά τους. Αν πήγαν 25 στους Black Keys, ο Bruce θα κάνει 70. Ανάμεικτα λίγο τα συναισθήματα από αυτά που διάβασα στα διάφορα site, αλλά εκείνο το γεγονός που μου έκανε εντύπωση, που με βάζει σε ερωτηματικό αν αυτοί οι 20-25.000 πήγαν εκεί για το συγκρότημα, είναι αυτό που θα σας πω τώρα, άλλη μία ερώτηση. Εγώ από τις αρχές της δεκαετίας του 70, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στα διάφορα φεστιβάλ, έμαθα πάρα πολλά συγκροτήματα που ήταν opening act, όπως τους λένε. Δηλαδή άνοιγαν τις συναυλίες για τους μεγάλους. Πήγαινα περιπίνει για τους Yes και έβλεπα και τους Gentle Giant, ας πούμε, ή διάφορους άλλους. Έτσι λοιπόν αγάπησα πάρα πολλά από τα γκρουπ και καθόμουν και τα έβλεπα προσεκτικά, τα γκρουπ που ήταν πριν από το μεγάλο συγκρότημα. Εδώ είδαμε ένα γεγονός το οποίο μας βάζει σε αμφιβολίες για τον κόσμο που πήγε εκεί. Πριν από τους Black Keys έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα, 10 ετών και αυτοί που ακούμε τώρα, οι Black Angels. Και από ό,τι κατάλαβα, το κοινό σχεδόν αδιαφόρησε για αυτούς. Είναι δυνατόν να διαφορούν για ένα τόσο καλό συγκρότημα, έστω και αν δεν το ξέρετε, όπως είναι οι Black Angels? Δεν είναι και ευγενικό άλλωστε αυτό. Τα ίδια που έκαναν πριν από καιρό στη Φλόρενς. Ένα από τα κομμάτια των Black Angels από το άλμπουμ Directions to See a Ghost. Ακούσαμε το Science Killer από τους εξαιρετικούς Black Angels που δεν τους έδωσαν σημασία στην Μαλακάσα. Και πριν ήταν ένα από τα πολύ καλά τραγούδια των Black Keys από το El Camino. Εκείνο επίσης που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι βέβαια δεν ξέρουν οι Black Keys αυτοί που τους οδηγούν. Σε αυτό που θα σας πω τώρα, έδωσαν συνέντευξη στο σπίτι μου, σπιτάκι μου. Είναι μια εκπομπή που ενδιαφέρεται για αυτή τη μουσική όπως οι 25.000 που πήγαν. Στον ήχο σήμερα ο Τρίφωνας Αγαπίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ηγωγό Αλεξάκη. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις σε αυτά που λέμε εδώ στην εκπομπή και ποιες είναι οι απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που βάλαμε στην αρχή, αν θέλετε. Και γνωρίζετε βέβαια την απάντηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, επίσης στο email live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούρια. Αφού είμαστε σε αυτήν την ατμόσφαιρα, να ακούσουμε το ολοκένουργιο άλμπουμ των Passion Pit, ένα συγκρότημα με ενδιαφέρον από το Cambridge της Μασαχουσέτης, με αρχηγό τον Μάικλ Αγγελάκος. Από τους Passion Pit και το πρόσφατο άλμπουμ τους, Until We Can't Let Go. πάρα πολλοί καινούργοι όροι στη μουσική, μπερδεύουν τα πράγματα. Κάποτε ξέραμε το rock, η soul, το blues, αλλά αλλάζουν εποχές. Αυτή που ακούσαμε, η Passion Pit, εκτός το ότι είναι στο alternative χώρο, δηλαδή στον εναλλακτικό, τους ονομάζουν και indie φρόνικα, το στυλ αυτό που ακούσατε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο συγκρότημα, παλιότερο από τους Passion Pit, τους Eels, συγκρότημα που φτιάχτηκε στη δεκαετία του 90 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ηχογράφησαν, είναι δημοφιλής και στην Αγγλία, και ηχογράφησαν ένα διπλό άλμπουμ, δύο CD και ένα DVD στο Live at Royal Albert Hall. Είναι Eels. Ακούσαμε τους Eels, ένα πολύ γνωστό συγκρότημα εδώ και 20 χρόνια περίπου. Ηχογράφηση στο Royal Albert Hall ήταν το Can't Help Falling in Love, μεγάλη επιτυχία του μοναδικού Elvis σε διασκευή, όπως το είπαν στους Βρετανούς, οι Eels. Τώρα αλλάζουμε εντελώς μουσικό κλίμα για να σας ενημερώσουμε για ένα καινούριο δίσκο ενός τύπου που έρχεται από τον χώρο της μαύρης σύγχρονης μουσικής. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ του A$AP Rocky, ένας ράπερ από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Είναι 26 ετών και η επιτυχία του είναι τεράστια. Με αυτό το άλμπουμ, από όπου θα ακούσουμε τώρα το κομμάτι Everyday, έτσι νομίζω λέγεται, έτσι λέγεται, μαζί του είναι Rod Stewart, Miguel και Mark Ronson. Από το ίσως νούμερο ένα άλμπουμ της Αμερικής αυτήν την εβδομάδα, A$AP Rocky, και το άλμπουμ λέγεται At Long Last A$AP. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Off again, there he go, to another dimension, my mind, body, soul, in prison, my eye. Probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been sipping away at the truth. A double shot of wisdom, a do, do, do. Rolling, do, hitting switch, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding biscuits. What's the business? Beat the system, go to business, blow the sentence, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord, forgive us. And only God can judge me. Yeah. And he don't like no ugly. I look so fucking good, most dykes are fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit. I know I plead the fifth. I tell a holler if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it. I'm getting close as my soul is. I'm seeing ghosts as a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions. Adjusting to the motions and getting out of my every emotions. Every day I spend my time drinking wine. Είναι βέβαια μεγάλη έκπληξη, κατά κάποιο τρόπο, η συμμετοχή του Rod Stewart σε αυτό το άλμπουμ του A$AP Rocky, που μάλλον θα είναι νούμερο ένα στην Αμερική την επόμενη εβδομάδα. Busting off the clip in the middle of the office. In the message to the bosses. The misfits, new outfit is on the block list. Gorgeous hoes keep it saying that they cost it. Cause the pauses get a nauseous. Cause I ain't even mad yet. Niggas caught me in a good mood. Paparazzi wanna nag a nigga chilling at the bag check. Hope they show me in my good shoes. When Papa got the brand new bag. Flaco got the brand new rap. That's good news. Hood dudes usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming Pimp Squad. Hold it down. Can't drive, bitch. I'm legally blind, bitch. If I live and die, it's up to me to decide. Shit, niggas copping guns like illegal abide. The only key to survive and get a piece of the pie is to agree with a lot or just believe a facade, bitch. And I'll be fine just to drink in my wine, bitch. I got the lovers chirping at the window. But I don't need love no more. I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the lovers chirping at the window. But I don't need love no more. I'll be fine sipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign that I can understand. Yes, I am. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine. Λοιπόν, μπορεί σε κάποιους να φαίνονται περίεργοι αυτοί. Δεν είναι περίεργοι. Είναι η εξέλιξη της μαύρης μουσικής. Και ο Rod Stewart, όπως λέμε εδώ και με τον Τρίφωνα, έχει ήδη μια τεράστια καριέρα, με πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, με τη συμμετοχή του στο άλμπουμ του 26χρονου A$AP Rocky, που απευθύνεται στους 20χρονους και κάτω, περνάει σε ένα καινούριο κοινό. Λοιπόν, μια και έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε για την Amster Radler με Guarana, όπου και αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στους κόμβους Τατοίου και Ερυθρέας, Χίλτον Αγίας Παρασκευής, Λεωφόρο Μεσογείων και Χαλανδρίου, Κατεχάκη και Λεωφόρο Μεσογείων, Λεωφόρο Κηφισιού και Λεωφόρο Αθηνών, μπορείτε να βρεθείτε εκεί. Πού είναι η ώρα? Κάπου νομίζω ότι δεν υπάρχει ώρα εδώ να πούμε. Είναι σε μια συγκεκριμένη ώρα, νομίζω, είναι όλη την ημέρα. Πρέπει να είναι σε μια συγκεκριμένη ώρα. Δεν το έχω στο χαρτί που έχω μπροστά μου. Εν πάση περιπτώσει, εκεί θα σας πούμε και τι ώρα. Μπορείτε να δοκιμάσετε την μπύρα αυτή, που είναι μια φυσική, μια απολαυστική έκρηξη δροσιάς και φυσικής ενέργειας. Πάμε στις ειδήσεις και τα λέμε. Στις διευθύνσεις που σας είπα πριν, είναι όλη τη μέρα αύριο 3 Ιουνίου για την Amster Radler με Guarana. Λοιπόν, τι μπορεί να μας ενδιαφέρει ένας τύπος που γεννήθηκε το 1740 στις 2 Ιουνίου στο Παρίσι? Μας ενδιαφέρει γιατί ακούσουμε ένα τραγούδι. που αναφέρει τον τύπο αυτόν, που οι θαυμαστές του τον έλεγαν Θεϊκό Μαρκίσιο. Ένας Γάλλος συγγραφέας και φιλόσοφος με ιδονιστικές κυρίως και αθεϊστικές θεωρίες, που έγινε περιώνυμος για την γενετήσια διαστροφή της απόλαυσης του φόβου, τρόμου και πόνου που προκαλούσε στις συντρόφους του, τότε αυτός, τώρα καταλάβατε για ποιον πρόκειται, και από αυτόν βγήκε και ο όρος σαδισμός. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε ο Μαρκίσιος Δε Σάντ. Και θυμηθήκαμε ότι στο τραγούδι των Stone Roses του 1989 που ακούμε τώρα, το Fool's Gold, είναι ένα από τα τραγούδια που αναφέρονται στο Μαρκίσιο Δε Σάντ. Το CD του βάλαμε να παίξει το τραγούδι, ξαφνικά βρέθηκε στο άλλο, στο So Young. Αυτό εδώ είναι το Fool's Gold που θα ακούσετε τώρα. Δεν το παίζει, για να δούμε εκεί. Είδατε, έχουμε μερικές φορές προβλήματα και με τα CD. Τότε ας ακούσουμε εκεί ένα άλλο τραγούδι. Παίζει το 1 και δεν παίζει το 18. Περίεργο. Λοιπόν, να παίξουμε τον Graham Parker που έχει στην συνέχεια. Τι, ακόμα, ας πάρουμε από εδώ. Τρίφωνα από εδώ, βάλε το νούμερο 1 για να παίξουμε ένα απόσπασμα. Κρίμα που δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα τόσο καλό τραγούδι όπως είναι το Fool's Gold των Stone Roses. Λοιπόν, Graham Parker και Rumor, το καινούργιο άλμπουμ του Graham Parker μετά από καιρό που ακούμε αμέσως τώρα. Transit of Venus. Το κομμάτι λέγεται Transit of Venus. Ο Graham Parker δεν είναι κανένα τυχαίος για τους νεότερους, είναι τεράστια μορφή, όπου οι επιρροές του είναι ακόμα και στον Elvis Costello και τον Nick Lowe που ήταν περίπου μαζί, αλλά και στον Paul Weller και τον Springsteen. Ακούσαμε ένα από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ του Graham Parker και τον Rumor μετά από πάρα πολύ καιρό, καινούργιο άλμπουμ από τον Graham Parker. Νομίζω ότι το CD player που είχε πρόβλημα πριν, τώρα θα μας παίξει το τραγούδι των Stone Roses για τον Μαρκίσιο Ντεσάν. Sometimes you Ακούσαμε λίγο πριν του Stone Roses, άλλο ένα καινούριο άλμπουμ από το συγκρότημα του Liverpool, Wombats. Οι Wombats έχουν επιτυχία στη Βρετανία εδώ και καιρό. Είναι το τρίτο άλμπουμ, το Glitter Bug, από όπου θα ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται Ελληνική Τραγωδία. Wombats και Greek Tragedy. Ακούσαμε το Greek Tragedy από τους Wombats. Εν τω μεταξύ έχουμε μεγάλη κινητικότητα, γιατί εκτός από αυτή την Άμστερντάμ που μπορείτε να δοκιμάσετε αύριο Τετάρτη 3 Ιουνίου, Πέμπτη μέχρι Κυριακή, από τις 4 μέχρι τις 7 δηλαδή Ιουνίου, ο σταθμός μας διοργανώνει και πάλι το καθιερωμένο φιλανθρωπικό καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου. Έτσι λοιπόν ένα βιβλίο, ένα ευρώ για ένα καλό. Ο Βήμα FM επιστρέφει στους κήπους του Μεγάλου Μουσικής, όπου θα έχουμε 250.000 βιβλία και θα διατεθούν προς ένα ευρώ το καθένα, και τα χρήματα αυτά θα συγκεντρωθούν για να διατεθούν με τη σειρά τους στους άπορους και τους άστεγους εδώ στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων. Θα ανακοφίσουν περισσότερες από 2.500 οικογένειες. Εκτός αυτού βέβαια του μπαζάρ, Παρασκευή υπάρχει το πρόγραμμα συναυλιών, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή έχουμε στα Βέντο το Σάββατο, μεταξύ άλλων, Φίβο Δελιβοριά, Γιόντα Νέγκα, Θέμη Καραμουρατίδη και Ελένη Τσαλικοπούλου, και Κυριακή Δημήτρη και Σταμάτη Κόκοτα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώνουμε με το Take Your Time, ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Από το ντεμπούτο άλμπουμ του Sam Hunt μέχρι σήμερα, ο Sam Hunt έγραφε τραγούδια για άλλους. Τώρα κάνει επιτυχία ο ίδιος. Το άλμπουμ αυτό είναι από τα πιο καυτά άλμπουμ στο χώρο της μουσικής στην Αμερική αυτήν την εβδομάδα. Λέγεται το άλμπουμ Monte Valo. I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by and not say hi. And I know your name, because everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't want to come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. And I don't want to steal your freedom. I don't want to change your mind. I don't have to make you love me. I just want to take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. Change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time.